الرحيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار سورة أصوات کی آخری مضمون ذکر کی اس بات رسالت کی اور اس بات توحید کی نبی شرک پل علم کی پیغمبر ما تا علم نشتا نور بغیر داغن چمات سواحی کی گی اب یا واقعہ ذکر کی آدم علیہ السلام او آیا بے شک ازو یرغن کے ما قدیم صلبان دی وما من الہن چنشتے حس حاجت روان او اس یا اللہ اقدع عبادتو بغیر دا اللہ اغزاتنا الواحد القہار چیواز دے او پارچا باندے زور او دباو دے رب السماوات والارض وما بينهما رب داسمان نو دزمکون او سوچ پمیند دی دوارو کی دی العزیز غالب دی زبردست دی او سر دینا الغفار بخن کے دی مہربان دی قلو و نباون عظیم و ایتیتا چدا مسئلہ ډیر عظیمه ده چې تا مسئلہ توحید وی الله وی دا لویه مسئلہ ده هو نبون عظیم دا یو مسئلہ ده او عقیده ده ډیر لویه انتم عن معرضون او یا خلقو تاسو دین مخړون کیه دا لویه مسئلہ نه منه ما کان لی من علم بالملائ الاعلى يقتسمون نشته مال علم هغه جماعت بلند ملائکو کله چې یو بل سره خبرې کوي ماته دې علم نشته چې ری سوې او سنوې کومه کې خبرې کولې کوس نوائے و تا چماتا اس علم نشتا دے ما تفاغ علم راشی چی وحی راوڑی این یوحا الیا وحی نشی کولی ماتا دنورس الا انما ننظیر مبین مگر ام دداغی مسئلے چی مخ کی ذکر شوا چی انما ننظیر انما ننظیر زیرون کے ما اور واضحا بدغی مسئلہ باندی تملائکو جماعت یا ذکر کو داغیو بل سر خبری و مشوری نوز ذکر کی باقیات آدم علیہ السلام چداوم یو مشورہ وکن چی ملائکو کولا اولا رب العزت و تووی یاد کا چویلی و ربستا ملائکتا انی خالقم بشرم من توین چیزو پیدا کون کم یو خیستا بند لران اپیدا کومی دسنا دخٹینا دا اللہ اخفل کمال خی پیدا سویتو و نفخت فیه من روحی کلاچ برابرکم و بدن بندی پو قوتونو باندیو پوکیو کم پدکی دخپل روحنا او انسان شی فقعو لہو ساجدین نپریو زیدتا سجدکو ان کی فسجد الملائکتو کلوم اجمعونا سجدکلوا ملائکو طولو پجمع اللہ ابلیس مگر بدماش دینکارو کو سعوذرم پیشنکو استکبرا وکانا من الکافرین لوئی اکلا غرور اکو ادا زکا چیزی دا اللہ پا علم کی دا کافران نو حجا تا پتنو نمالائکو تا نی انسانانو تا نبلچا تا اسوک نپویدو ادا دا وقتا نا دا اللہ پا علم کیو او دے فیصل اکڑیو پا تقدیر کی چیزی با یودل رو باسما و اسبابی و لکاتو و سبب اولا دخو کو دو جادم علیہ السلام پیدا کو قال او اللہ تبوستنکی یا ابلیسو ما منعکا ان تسجد لما خلقتو بیدیم یا شیطان سمکار خزان نکی کنا تسوشی ما نکڑی چی سجدہ دے کڑے وے اگا آدم تا اغه معزز شخص تا اغه زما محبوب تا چې ما پیدا کړې په دواړو لاسو بیا دایا الله لاس کنيشتا دا عزت او شرافت ثابت دي ښا چې دا ارسم په کون په یکون سره پیدا کړی دي آدم علی السلام می بیا دایا تر دې خصوصیت کنه ها او چته یې به ابلیس توی چې تاسو یې چې غن دې لایق نه دي تما په سو پیدا کړې په کون په یکون تذ تر سي استکبر تا اسې دې ځان لوی وګاڼ لوی نه یې ځان دې لوی وګاڼ ام کون تا من العالین او کرشتیا حقیقت کوم لوچت خلق وې وای راته کنه هم کون ته من العالین قال او ابلیس انا خیر منهم زه زنه غره مکنه دلیل څه دی خلقتنی من نارن زه پیدا کړې ما د اور نه اور سمره زبردست شی خبره برزی او ترنا کوي توبه او خلق به سمره کارونه سم دي نو زه غواړم کنه خلق ته ومن فين ا دې پیدا کړې ده هټینا او هټکی سنشت نه حرکت کوي نه رڼا کوي نو به څه نور څه پیدا شته دا غلط قیاس یو کوم چې څه پیدا دي نو په خاور کې اور کې هوتش zarar دي نقصان دي کار شي دی وته ورځو بس بس وزي اگر کا سروس پینه ک روپي او شرپي قیمتي سي زوني سوزي وای بس او پدې نه دي او خاور ته چې سو ورځول نه امانت وای خاور الله رب العزت دیر انسان دا دړيرو فائدو شي پیدا کړل ټول دنیا په آباد ده رزقونه او خوراکونه دي ناراضي او بل دا حدیث کرا غلو چې نبی علیہ السلام وی چې کله سپیس تاسو لوخ یوټا کی نو یو ځلې وی درې ځلې وینځه بیا وی وزل او وینزه او بیاوی پاتم زل بانده پخور بانده مانچ که پخور ایمانچ که ولی دسپی دا زهر یوازی پوبو نلیر کی گی جسو خور او سرنی ورگریشی بی جی پخور بانده پاک که نباس حجر عظیم وغیر ختم شو دیکی زمره کمال لی خور اکی زمره پوبو شین پاکی گیلی پا دی بانده دے مدار چی کم خلقو دشمن ای او برج جوڑی دشمن نزان بچ کئی نو برج بدا خٹ جوڑی الو بچ کئی دسی مٹو دا چونی دی آگا نٹنگی اب دی چی گولے او لگی نو ولی انتی کتا پریو دی نو خٹا کی دیر کمالات دی خواگا پوانو شو قال فخرج منها وَإِلَّا اوزاد دی جنتنا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ترټل شوین ان علیک لعنتی الى یوم الدین او بشکا پتا باندې بازما لعنتی تر وخت تر قیامت پوری قال ربی فانظرنی الى یوم یبعثون سمرا چالاک دین وی شیطان اے زما رب ته خو زما ربی زه انکار نکوم از دین ته خو بل چا رب نه یم نما ته انتظار وکا تر هغه ورځې پوری چې بیا خلق ژوند کول شي قال فانک من المنذرین وی لا بشکا تا ته مهلت تر کړی شوی دی الى یوم الوقت المعلوم دا هغه ورځې پوری چ وخت معلوم دی چې فنا کیږي با اولم بهش پیلې چې څنګه غي سره دنیا فنا کیږي هم توم فنا کیږي د موت نن شي بچ کیږي قال نو ابلیس تیر غصه شو فب عزتک لو غوینهم اجمعین زما دې قسمی ستا په عزت چزبا گمراه کوم دا خلق ټول یو به بکران نه پاتې کی ګورو تا اجمعین یې ویلی ښا یو به بکران نه پاتې کی ټول به گمراه کوم الا عبادک منهم المخلصین هم مگر هغه بندیان ستان چې تا ته رب ویل دې تی واحد لا شریک ګڼلې او ستانه ټول حاجتونه او ضرورتونه غوښتې دي چغی تا موحدین ہوئی کنا ناغا برانا بچی بس اگوی که انبیاء دی اگوی که نور نیکان خلق دینشم گمراہ گول مگر نو بندیان استاپ دی که المخلصین چغی چون کلی شوی دی قالا اوی اللہ تا خم سوگندو کو زوم دتو ایم فالحقو امری دا سره دی رشتیا دا زما خبره او رشتیا دا زما وعده ولحق اقول او بیان کوم ز رشتیا او وعده می رشتیا دی بیان می رشتیا دی الله ی زما دی کی دروغ نشتا او هغه څه خبره ده لعمل ان جهنم منک زبخام خا ضرور به ضرور جهنم ډ کوم آستان وممن تبعك منهم اجمعين او دا غچانا چستا تابیداریو کی په انسانانو کې تو جهنم استاسو نډکم ټول به پکې تاسو یې نور څوک نه شیاطین او په انسانانو کې داغي مرګري دا زما وعده ده اصل کې دا فالحق وعدي مقصد او خبر دی او الحق اقول جمله فعلیه ده خاص رشتیا و نه کوم اخر کې پیغمبر له تسلی ورکړي او ترغیب قران ته قل ما اسالکم علی من اجر و آیا پیغمبر پاک چې خلکو زه خو نه غواړم ستاسو نه په دې خپل دین او په دې خپل دعوت باندې ز اجر او مزدوري امانه من المتکلفین ځکه نه غواړم چې دا خلق له تکلیف ورکول دي ښا یو بنده تاسو وې چیرې یار ما سره څه خدمتو کار لا سو خپل کار دې راپابس او دا کولې شي او کدی وته د پیسې وي نو ملک باندې وکي دا ډیر تکلیف دی کنه ها وی یوما انا من المتکلفین او ته وایې چې زه خو نیم تاسو له تکلیف درکوونکم زکه چې چانه سغواړی کنه مال دولت دا ډیر لوی تکلیف دی پیغمبر وی مونږ چاله تکلیف نه ورکو چې مزدوری او اجر ته نه غواړو نه او خلق دې انه الا ذکر للعالمین نه دې دا قران مگر فن او نصیحت لپاره د مخلوقات د دې وعظ سو کور کول شي دې عوض خو بالله ورکی قیامت کې خان دا چې ټول دنیا دې عوض نشي پوره کېږي خان ولتعلمن نبأه بعد حين او خامخه خبر بشي او پو بشي تاسو د دې قران په مقصد باندې لګون دي پس بعد حين لګو خپل چې دې دنیا نوم رخصتی شي او سترګي هم پټی شي دغه وخت کې خبر شي چې دا قران څنګه کتابو سورة الزمر